Jag gick mig ut burdus och taga mig ett rus. Jag gick mig ut burdus att taga mig ett rus. På vägen där fick jag min flicka fatt. På henne så kände jag mus och patt. Och hi och mi och hej, så roligt det då var. Och hi och mi och hej, så roligt det då var. Jag gick mig ut burdus och taga mig ett rus. Jag gick mig ut burdus att taga mig ett rus. På vägen där fick jag mig flicka fatt. På henne så kände jag mus och patt. Och hi och mi och hej, så roligt det då var. Och hi och mi och hej, så roligt det då var.